Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, andolsun güneşe ve aydınlığına, ardından gelmekte olan aya, güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun, onu örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyene, sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki, nefsini tertemiz yapıp arındıran ferah bulmuş, kurtulmuştur. Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın Resulünü yalanladı. Onların en azgını deveyi kesmek için ayaklanınca Allah'ın Resulü onlara Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin dedi. Fakat onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları sebebiyle onların üzerine katmerli azap indirdi ve yerle bir etti. Bu işin akıbetinden onun korkusu yoktur.